Vejret her påskedag i det østlige egne først skyde med enkelte sne- eller slodbyer, men ellers får vi tørt og solrigt vejr. I løbet af eftermiddagen trækker skyerne dog ind vestfra. Temperaturer mellem 4 og 8 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Nu er vi klar med vores særlige påskeprogram. Her får du første time af Det Påske, og alting er faktisk okay med Morten Lindberg. Good morning, everybody. Also, you. How did you sleep? Okay, I guess. I am going to welcome you to a radio program where everything is calm, good, and very relaxing. Dear friend and dear friends, welcome to Day a Fuske or Alting Ya Faktish Oko. Rigtig hjertelig godmorgen endnu en gang. Det er søndag. Det er rimelig tidligt, skulle jeg hilse at sige. Og hele verden, den sover sikkert endnu. Ligger helt bevidsthedsløs i alle mulige slags senge og under alle mulige slags dyner, tyk og tynde, og ved slet ikke, at der er radio. Det her program er nok det eneste radioprogram, som det er ok med. Det er ok, at vores lyttere sover videre, selvom vi er startet. Og det er også ok, at I kun hører programmet med et halvt øre. Godmorgen og velkommen til påskedagenes morgenradio her på Radio 24/7. Vi håber, at du stadig ligger i sengen, og hvis du er vågen, har taget din familie op i den, eller hvis du ligger alene, at du har gjort plads til, at vi de næste to timer kravler op i sengen til dig. Der er ligesom rigtig mange andre dage i løbet af året absolut ingen som helst grund til at stå op i dag. Jeg hedder Morten, eller Paul, eller Giganten, eller Henrik. Det er helt dit eget valg. Bare du ved, at vi to, vi skal være sammen de næste to timer. At du lover at slappe så meget af, som det overhovedet er muligt for et menneske i det 21. århundrede. Og at du chiller omkring tingene. Både i livet, det at skulle stå op, og så med hensyn til radio. Ligesom de tre foregående dage, skal vi også i dag opremse, postulere, konkludere og fremlægge grunden for, at livet faktisk er ok. Et meget stille og ikke særlig voldsomt vandfald af indikationer og hens gennemgange af helt konkrete og meget håndgribelige grunde, og så skal vi også i dag i Radio 24/7's egen sprogskole, hvor vi skal lære at sige velkommen til Danmark på et fremmed sprog, og så skal vi have læst op for os selv. Dagens tema, hvis der er et sådan, er børn. Vores højtlæsning i dag er to børnehistorier, så hvis du på et tidspunkt har bollet med nogen og selv fået børn, så kan du med forholdsvis sindsro godt sætte dem foran radioen senere i programmet og lade den lytte med. Vi får også i anden time, altså fra klokken 9 til klokken 10, besøg af to styks af slagsen, altså børn, som sammen med undertegnet vil besvare spørgsmål fra dig, kære lytter. Vi vil løfte dig op, vi vil æde dig, vi vil viske noget sødt i dit øre og give dig en kiks, eller måske bare låne dig, vores øre, for en kort stund. Altså, i anden time af programmet kommer der to børn ind, som kan hjælpe dig, hvis du har en optur eller en nedtur. Du kan i programmets anden time ringe ind på telefonnummer 20 24 7 24 7. Det var 20 24 7 24 7. Så er vi der for dig, også i dag. Den her loddovne og slet ikke rigtig startede søndag, begynder vi også, og helt ligesom de foregående dage, med en lille nem og let tilgængelig øvelse. En øvelse, som lige åbner dig, så du bedre i løbet af resten af dagen kan få øje på de tusindvis er helt umiddelbare grunden til, at livet faktisk er okay, der hele tiden og konstant er lige foran os, lige bagved os, lige ovenover os og lige under os. Og vi starter øvelsen nu. Stil dig eller læg dig foran den, som du har valgt at leve sammen med. Hvis du har valgt at leve alene, det er nemlig et valg, kære lytter, jeg keder, at jeg må sige det, så må du forestille dig en, som du godt kunne tænke dig at leve sammen med, og stille eller lægge dig foran din forestilling. Kig vedkommende helt stille og uden den mindste anmæsen lige ind i øjnene. Vend dig til det uvante i denne her situation, helt stille og roligt, uden at tage blikket fra den, som du har valgt eller forestiller dig, du gerne vil bo sammen med, og sørg for at trække vejret. Ånd ind, hold vejret en smule, og pust så helt og stille og langsomt ud. Mens du forsøger at få dit åndedrag helt stille og rytmisk, så fugter du dine læber med din tunge. Også det gør du helt stille og roligt, og uden at miste rytmen i dit åndedrag. Sådan. Så bøjer du dig langsomt og næsten umærkeligt frem mod den, som du har valgt at bo sammen med, eller din forestilling om en, som du godt kunne tænke dig at bo sammen med, og lægger din læbe og din læber ganske fint og helt musestille mod hans eller hendes læber. Ingen pres, bare en helt fin berøring. Du ligger eller står nu sådan i et lille stykke tid med dine læber mod den, som du har valgt at bo sammen med, eller den forestilling, du har om en, du godt kunne tænke dig at bo sammen med, slæber mod dine læber, mens åndedrættet falder på plads og ind i den rytme, som du havde før. Ånd ind, hold vejret en smule, og pust så stille og helt langsomt ud. Nu presser du en lille smule med dine læber, og forsigtigt og åbner vedkommendes mund med din tunge. Helt forsigtigt åbner du den, som du har valgt at bo sammen med, eller din forestilling om en, du godt kunne tænke dig at bo sammen med, mund med spidsen af din tunge. Hvis du arbejder med en forestilling om en, du gerne vil bo eller leve sammen med, kan det godt virke lidt mærkeligt lige nu. Men lad være med at gribe fat i den følelse. Bare forestil dig det, og bare kys din forestilling, og åbn din forestillingsmund med din tungespids. Kys så din ven eller venindes eller din forestilling. Stille og roligt, og nu en smule inderligt, og kys så vedkommende med din tunge. Stik tungen ind i den andens mund, eller din forestillingsmund, og lad tungen køre rundt, helt stille og langsomt, og dejligt og inderligt. Ikke voldsomt, ikke jeg vil have dig-agtigt, men bare stille og inderligt. Afslut langsomt, træk din tunge stille og roligt ud af din ven eller veninde, eller din forestillingsmund. Læg så dine læber på vedkommendes læber, så læberne kun lige akkurat rører hinanden. Læg sådan, eller sid sådan, et lille stykke tid, og sørg for, at dit åndedrag er stille og rytmisk. Bevæg så dit hoved en smule baglæns, og bliv ved med at kigge vedkommende i øjnene. Alt sammen meget, meget stille og roligt. Og sig så med den blødeste stemme, som du har: jeg elsker dig. Vupti, så er øvelsen forbi, og ligesom de andre øvelser, enkelt, stille og roligt og lige til at gå til. Hey, herr Tyksen, var det ikke bare en tungeslasker, siger du måske. Det kender jeg sgu da godt. Måske bliver du også en lille smule irriteret over, at du først opdager det nu, at du faktisk har tungekysset den, som du godt kan lide, eller tungekysset en luft, som er en forestilling af en, du godt kan lide. Men kære lytter, slap af omkring det. Hvis du ikke tror på øvelsen, så prøv den alligevel. Det er først, når du har prøvet den, at vi kan snakke om den virker eller ej. Så prøv den først. Morten, jeg er altså ked af det, men jeg har ikke tid til det her tempo. Vi skal til Åbenrå her klokken 9:45. Jeg har pakket en hel bil, og familien er skide utålmodig, fordi jeg stadig sidder og hører radio. Hallo, Fatmand. Vi skal rydde op i kælderen. Der står et helt hold venner med skruemaskiner, sort affaldssæk og to kassettebånd med Bon Jovi. Jeg ved det godt. Der er lyttere, der trods det faktum, at ferie på latin faktisk betyder afslapning eller helt korrekt at tage sig tid, og at meningen med, at der er nogen dage, hvor man ikke skal på arbejde, og de fleste butikker også er lukket. Og i de dage er det rent faktisk meningen, at man skal lade de millioner af muligheder, der helt af sig selv opstår, når man ikke skal noget som helst, komme til en. Der er lyttere, som stadig laver aftaler og kan føle, at der ikke er timer nok og minutter nok i sådan en total chiller af en søndag som i dag. Lyttere, som rent du sagt ikke har tid til at høre hele programmet, fordi de skal noget. Og jer lyttere kan vi selvfølgelig også godt lide. Og derfor vil vi igen i dag komme med 19 hurtige og spiselige grunde til, at livet rent faktisk er helt okay. Du lytter til påskedagens morgenradio her på 24/7. Programmet, som hedder Det er påske, og alting er faktisk okay. Jeg hedder Tykke Morten, og jeg er din vært de næste 36 timer. Vi ved, at du har travlt, så vi starter bare med 19 grunde til, at livet rent faktisk er helt okay. Grund nummer 1. Thank you. Malawi, oh Milomalo. If you want to go wash, now what are you going to use? Toba Fesebe, oh Milomalo. If you want to cook soup, now what are you going to use? Ja, det var altså grund nummer et til at lide faktisk er OK, nemlig Fela Kuti, som er en tenorsaxofonist og en alt-saxofonist og en alt-mulig saxofonist fra Lagos i Nigeria. Fela Kuti er en grund til at lide faktisk er OK, og det er meget sjældent, at jeg udtaler mig radikalt, men jeg vil sige, hvis man bor i et hus eller en lejlighed eller et telt, og ikke har mindst 2-3 LP'er med Fela Kuti, så er der et eller andet i vejen. Man skal have nogle LP'er med Fela Kuti. Han er en fantastisk musiker, og ja, et fantastisk menneske. Han lavede Calcutta Republic i slummen i Lagos i starten af 70'erne, en lille autonom republik, og blev angrebet af den nigerianske regering flere gange, selvom han faktisk kun havde piger til at forsvare sig. Han havde 36 koner, og de var villige til at gå i døden for ham, hvis det skulle være. Fantastisk musiker. Der findes faktisk ikke en eneste dårlig LP eller CD med Fela Kuti. Tjek ham ud. Det er den første grund til, at livet faktisk er OK. Grund nummer to. Kælderrum og hele konceptet bag disse. Grund nummer tre, at konflikten i Mali, som egentlig er nødvendig, også giver muligheden for at fokusere på det lands helt fantastiske musiktradition. Programmet her vil gerne anbefale, at man kombinerer nyhedsdækningen af konflikten med også at høre musik af for eksempel Sibri Samake eller Omo Sangare, som er to sangere fra Mali, som er helt fantastiske. Grund nummer fire, at der findes butikker. Grund nummer fem, at man både kan gå til sport, og at man også kan levere, og at begge dele er fint nok. Grund nummer 6, at himlen ser forskellig ud hver dag. Grund nummer 7, at der findes virkelig mange gamle mennesker, som stadig boller. Grund nummer 8, at der findes unge mennesker, som boller. Grund nummer 9, at mange køber et instrument til deres barn. Grund nummer 10, at Tyskland findes, og at flere og flere opdager det land, og alt det, som det har at byde på. Grund nummer 11, at folk, der bruger helt vildt meget på politik og på bare at få en eller anden form for indflydelse og aldrig kan tale om andet, at de også skal på toilettet og også nogle gange smøre madpakker. Det er rart at vide på en eller anden måde og gør, at man nogle gange godt kan være lidt overbærende med den, selvom det kan være svært. Grund nummer 12, at man ikke behøver hverken at læse avis, se fjernsyn eller høre radio. Og grund nummer 11, det er faktisk to grunde i én ting, og det er, at der findes broer, og at der også findes bitter salat. Grund nummer 13 er, at nogen gemmer helt vildt mange ting i overvis, og aldrig smider særlig meget ud. Og grund nummer 14 er, at nogen lever helt enkelt, og kun med det, som er allermest nødvendigt. Og grund nummer 15 er, at der findes sådan meget langsomme og sådan lidt sørgelige numre i Brasilien, i bossa nova-traditionen. For eksempel sådan et nummer som det her, som er et nummer med guitaristen Barton Powell, som hedder Coisa Preto, eller Coisas nummer 5. Og det, som er fantastisk ved det her nummer, det er, at det både løfter dig op, men det kan også godt få dig til at være en lille bitte smule ked af det. Han hedder Barton Powell og kommer fra det nordlige Brasilien. Han er oplært i noget, der hedder Choro-traditionen, som er sådan den første guitar-produktion, eller tradition i Brasilien, som startede allerede ved århundredeskiftet, og som mange spiller videre med. Det er egentlig skidelige meget med den tradition, kan man sige. Der findes masser af godt chorto-musik, men det er nemlig fuldstændig lige meget med alle de traditioner, fordi at man skal bare lytte til musikken. Man behøver ikke at vide så meget om den. Det er bare fordi, jeg er tyk, og jeg ikke laver andet end at høre musik, at jeg bliver ved med, snakke om musikken her. Så nu skal vi bare høre den. Det er Grund nummer 15, og jeg håber, at du vil synes lige så godt om nummeret som jeg. Og at det vil gøre, at du synes, at livet rent faktisk er O. K. O. K. O. God. Et helt fantastisk dejligt nummer. Det var ikke Baden Powell. Jeg sagde med vilje fejl, fordi at jeg gerne vil give dig, kære lytter, en mulighed for en gangs skyld, og måske for allerførste gang her på Radio 24/7, at vinde noget som helst. Hvis du ved, hvem der spillede guitar på det her nummer, så kan du vinde, at Mads Brygger og Michael Bertelsen og Morten Lindberg, Master Fatman, gerne vil gå på café med dig. Og det vil vi i en time og 20 minutter. Vil vi sidde sammen med dig på en café, hvis du har lyst til det? Du kan ringe ind på 20 24 7, så finder vi en aftale. Det skal være en café i hovedstadsområdet, da det kun er Mads, der har kørekort. Det her, den her lille fejltagelse, hvis man kan sige det, leder videre til grund nummer 16 af de 19 grunde til at lede faktisk OK, nemlig at det er okay nogle gange at tage fejl. Grund nummer 17 til at lede OK er Baden Powell med Køjser nummer 1. Grund nummer 17 til at lede rent faktisk af OK, Baden Powell med Køjser nummer 1. Grund nummer 18, stearinlys. Og grund nummer 19, folk som cykler med nogen bagpå. Det var 19 hurtige grunde til at lede rent faktisk af OK, lige til at stoppe i lommen, putte i tasken eller lægge ind i en lille fin lærredslommebog, så man har fået en ven, der bor i Paris, men nogle gange kommer til Danmark. Du lytter stadig til påskedagens morgenradio her på Radio 24/7, hvor vi hver evig eneste morgen i hele påsken kun vil dig det bedste, kære lytter. Far, hvad er det nu for en dag, det er i dag? Mor, hvorfor flager de? Hey, hallo, tror du godt, man kan vågne op for døden? Og hvorfor er fakta lukket? Millioner af spørgsmål. Og mange gange ikke noget utvetydigt og klart svar. Mange væver i det, når de skal besvare spørgsmål om, hvad pokker det nu lige er, de forskellige påskedage står for, og hvad der egentlig skete på den og den dag for tusinder af år siden. Det vil hverken Radio 24/7 eller programmet Det er påske, jeg tænker faktisk OK være med til. Vi vil simpelthen ikke sætte dig i den situation, kære lytter. Med andre ord, det må bare ikke ske. Derfor kommer igen i dag en forklaring på påskedagen, som lynhurtigt kan forvandle sig til en fyr med en lang lyseblå kappe og helt klare lilla øjne. Med andre ord, endnu en grund til, at det hele er OK. I torsdags spiste Jesus for sidste gang på restaurant med sine 12 venner. Han vaskede deres fødder. I fredags blev han hængt op på et trækors og sørgede for, at dem han efterlod tog sig af hinanden. I går var den stille dag i påsken, hvor man vågede, eller hvor man bare var lidt ked af det og lidt rystet over det, som var sket. Og i dag er en ret vild dag. Forestil dig sådan et lidt goldt sted. Der er nogle bjerge og nogle ganske få og helt tørre buske, og det støver helt vildt, når du går i dine brune lædersandaler. Et eller andet sted i bjergvæggen er der et hul. Det kan du kun se, fordi der er en gigastor sten, som stod foran hullet, som er væltet. Og det er vildt, for det var den nemlig ikke i går. Og ingen kan vælte så stor en sten i løbet af natten. Det larmer og er skide farligt, hvis man ikke har arbejdslys og sådan noget. Og det havde man ikke dengang. Forestil dig så, at din farfar eller din far døde for nogle dage siden. Ja, jeg ved godt, det ikke er så rart, men forestil dig det nu bare. Og han er blevet begravet inde i den hule, og du har selv betalt for det. Du har betalt en bedemand, og det har overhovedet ikke været billigt. Og du har fået sat en gigastor sten for hulen. Og nu kommer det så et par dage efter, og bum, stenen er væltet. Det er ikke super fedt. Var det i dag, vil du lynbørge ringe til Odense bedemandsforretning, som har forestået begravelsen, og spørge, hvad fanden der egentlig er sket. Men hverken Paul Nokia eller Steve Jobs var født dengang. Du kan ikke ringe. Du kan kun gøre. Og det gør du så. Du går hen til hullet, eller hulen, og kigger ind. Gosh, tænker du. For der på lejet, hvor din farfars eller din fars lige lå for bare et par dage siden, sidder en høj, slank fyr i hvidt tøj. Han ligner en fra et russisk balletkompagni, der som er hoppet af og har boet i New York i hvert fald i over 10 år. Han kigger på dig med de mest intense øjne, som nogen nogensinde har kigget på dig med, og siger, frygt ikke. Det er en pretty vild situation, ikke? Man er helt forvirret. Og sådan følte Jesus' veninder det også, da de den her søndag for lang tid siden kom til hulen, hvor han var blevet begravet. Forvirring og frygt. De var godt gammeldags chokeret. Hvad sker der, har de nok sagt til hinanden og løbet lidt frem og tilbage. Englen, ham fra det russiske balletkompagni, der har boet i New York i en årrække, beroligede dem og sagde de meget vise og egentlig også meget søde og nænsomme ord, frygt ikke. En sætning, som han sagtens kunne flyve ned og væske i millioner af menneskeører rundt omkring i verden. For der er stadig i dag rigtig, rigtig mange mennesker, som er bange. Og det er ikke godt. Det er slet ikke godt for dem selv. I dag genopstod Jesus fra de døde, og det er vildt. Reinkarnationen nu og her. Det er faktisk så vildt, at rigtig mange ikke forholder sig til det. Det behøver man heller ikke, når man blot presser citronen og tør sætte munden til den sure, men også opkvikkende saft. For det, du skal bide mærke i dag, kære lytter, det er, som vores gæst i går, sognepræst Mia Lund Rau, så smukt formulerede det, at håbet vinder over erfaringen i dag. Det er det, du skal flippe over. Og du skal flippe over, at håbet kan leve selv efter lyset er slukket. Og den eneste, der sådan set kan tage håbet fra dig, det er dig selv. Så det må du selv rode med. Men det er fedt at håbe, og det skal du ikke være bange for. Og er du det, så ringer vi til englen fra balletkompaniet, og så flyver han hen til dig. Så prøv at håbe, kære lytter. Altså, i dag, påskesøndag, er det dagen, hvor Jesus opstod fra de døde, tolkte det, samtalte det, om det, flipper over det, lad det ligge, forbigå det i tavshed, modbeviste, men glem ikke at håbe fra morgen til aften og hele ugen helst. Når man kommer til et nyt land, og man skal til at indrette sin lejlighed, og man skal til at finde ud af, hvor bæren ligger, og hvad mælken koster i det lokale supermarked, og hvad for nogle busser, der kører hvorhen, og hvor centrum i byen egentlig er, så har man rigtig mange ting at tænke på. Og måske kan man sige hej, og måske kan man sige, hvad koster den på dansk, for eksempel, hvis det er Danmark, man er flyttet til. Det er enormt vigtigt, at man taler sammen. Det er ikke særlig vigtigt, at der kun er én, der taler. Det er bedst at tale sammen. Og det ved vi her i programmet, det er påske, og alting er faktisk ok, og vi ved det også her på Radio 24/7, som du lytter til. Og derfor, kære lytter, skal du igen i dag i sprogskole, så vi starter integrationen med os selv. Det er nemlig en ting mellem to parter, og ikke kun én. Og vi skal i sprogskole, og vi skal i dag lære at snakke et af de vanskeligste sprog, som overhovedet findes, nemlig svensk. Velkommen. Bienvenue. Welcome. Bem-vindo. Hertelig velkommen. Alle mønter har to sider. I dag skal vi arbejde med den anden side. Tag blyant og blok frem, tys på din familie og sæt dig ved et bord. Her er Radio 24/7's egen sprogskole, hvor vi skal lære at sige velkommen til Danmark på en hulens masse forskellige sprog. En fremmed er blot en ven, du ikke har mødt endnu. Velkommen. Tag ved du lør. Bonvenon. Bonvenuto. Dansk, svensk. Svensk, dansk. Dansk, svensk. Svensk, dansk. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Velkommen til Danmark. Hej. Hej. Hej. Hej. God morgen. God morgen. God morgen. God morgen. God aften. God kväll. God aften. God kväll. Hvad hedder du? Hvad heter du? Hvad hedder du? Hvad heter du? Jeg hedder Morten. Jeg heter Kristoffer. Jeg hedder Morten. Jeg heter også Morten. Nej. Du hedder Kristoffer. Jeg heter Kristoffer. Okay. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Er det noget, jeg kan hjælpe til med? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Er det noget, jeg kan hjælpe til med? Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Har du og din familie lyst at komme over til os og æte i kveld? Har du og din familie lyst til at komme over til os og spise i aften? Har du og din familie lyst at komme over til os og æte i kveld? Vil I have kaffe eller te? Vil du have kaffe eller te? Vil I have kaffe eller te? Vil du have kaffe eller te? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Kan du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Vil du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Kan du ikke spille noget musik fra dit land for mig? Vil du låne den? Vil du låne den? Vil du låne den? Vil du låne den? Du kan sagtens sove her. Självklart får du sova här. Du kan sagtens sove her. Självklart så får du sova här. Selvfølgelig kan de andre også sove her. De andre får självklart också sova här. Selvfølgelig kan de andre også sove her. De andre får självklart också sova här. Jeg synes du er sød. Jeg tycker du er snäll. Jeg synes du er sød. Jeg tycker du er fin. Du får... Nej, nu snakker jeg også svensk, Kristoffer. Du har fået mig til at snakke svensk. Du må gerne blive her lige så lang tid, du har lyst til. Du får gerne være her præcis så længe, som du vil. Du må gerne blive her lige så lang tid, du har lyst til. Du får gerne være her præcis så længe, som du vil. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Det var... Endnu en omgang sprogskole her fra påskedagens morgenradio. Det er påske, og alting er faktisk ok. Og denne her gang var det svensk, som du lærte. Jeg håber, at du havde en blog fremme, eller at du valgte at skrive på væggen, så man bliver ved med at huske det i mange år. Og tak til Kristoffer, fordi han vil lære os at sige velkommen til Danmark på svensk. Noget af... Det fedeste, der findes, er børn. Og det er meget sjældent, at man løfter et lille spædbarn op og tænker, hold kæft, en dum idiot. Det sker meget sjældent i ens liv, at man tænker, gosh, ham eller hende gider jeg godt nok ikke være sammen med. Børn er søde, og de er fantastiske, og vi kan lære ret meget af den, synes jeg. Det er der mange andre, der også synes, og måske er du en af den lytter for i den næste time af programmet, altså fra klokken 9 til klokken 10, har vi besøg af to børn, som vil hjælpe dig med at løse dine voksne problemer. Du kan ringe ind til os på 20 24 7, hvis du har en op- eller nedtur, som du gerne vil dele med os, og måske har en problemstilling, som du går og tumler med, som vi måske kan hjælpe dig med. Men lige nu, så skal du tage dine børn, hvis du altså har den, eller hvis du nu bor alene, og du ikke har nogen børn, så skynd dig ud på gaden og find nogle børn. Aftalen med deres forældre, at du låner den. Det er altid vigtigt. Og måske bor der nogle børn på anden sal, så løb ned og hent dem nu, for nu skal vi høre nogle helt fantastiske børnehistorier. Vi skal høre Breve med vinden af Tune Telligen, som hvis nok er fra Belgien eller Holland. Han er i hvert fald helt fantastisk, og det er vores oplæser også. Det er Therese Klan, som læser op. Så læn dig nu tilbage og tag ungerne op i sengen, og lad være med at bekymre dig om alt muligt, om de krummer og spiller og sådan noget. Alting er faktisk okay. Hallo. Prøv lige at høre her. Påskeprogrammet, det er påske, og alting er faktisk okay. Præsenterer old school højtlæsning af klassiske værker. Smid en kande te over, rist en skive brød, sylt et hyben og stop pipen. Tænd for din radio og lån os dit øre. Velkommen til højtlæsning. Men det er ikke direkte, det her, vel? Vi er ikke direkte, vel? Vi har sendt siden kl. 10. Nej, hvad er det? Nej. Shit, vi skal også starte nu, for jeg skal fandme være hjemme. Prøv at høre her. Det er en bog af Tune Telligen, der hedder Breve med vinden. Og jeg lånte den faktisk som børnebog på biblioteket til min datter og mig selv. Og så blev jeg bare så forelsket i tonen, og så googlede jeg lidt på ham, forfatteren, og så fandt jeg ud af, at han er en stor hollandsk digter. Men det her, det er så en børnebog. Nå. En vinterdag skrev egernet et brev til myren. Kære myre. Myre, myre, myre, myre, myre. Myre, myre, myre, myre. Kære myre. Myre, myre, myre, myre. Kære myre. Kære myre. Myre. Egernet. Det var et mærkeligt brev, og egernet vidste ikke, hvorfor han havde skrevet det. Men han gav brevet jakke på og hue, for det var koldt, og han forklarede det vejen og åbnede døren. Brevet trådte forsigtigt udenfor, klatrede ned fra bøgetræet, gik gennem sneen og bankede på myrens vindue. Hvem er det? Spurgte myren. Brevet, sagde brevet. Brevet, sagde myren, og åbnede forbavset døren. Jeg til dig, sagde brevet. Han bukkede og tog huen af. Myren vendte og drejede og så på det, og åbnede det så forsigtigt. Jeg skal bare læse dig, sagde han. Det er fint, sagde brevet. Da myren havde læst brevet, gned han sig i hænderne og sagde, sæt dig ned, brev. Sæt dig endelig ned. Hvad kan jeg byde dig? Sagde brevet tøvende. Det ved jeg egentlig ikke. Noget sødt? Spurgte myren. Det lyder godt, sagde brevet og raslede af glæde. Myren tog sin blyant og skrev noget sødt øverst på brevet. Og efter en lille tænkepause skrev han også noget varmt nederst på brevet. Selv spiste han honning. Brevet knitrede af glæde og krøllede lidt i hjørnerne. De sad sammen i lang tid, og indimellem rejste myren sig og skrev noget på brevets sider. Da det blev mørkt, tog brevet afsked. Det snede, og han vadede langsomt gennem sneen tilbage til bøgetræet, klatrede op i det og skubbede sig selv ind under egernets dør. Ser man det, sagde egernet. Du er tilbage? Ja, sagde brevet. Og mens egernet bøjede sig ind over det, fortalte brevet ham alt, hvad han havde oplevet hos myren, og til sidst også, hvad myren syntes om ham, egernet. Hvad sagde myren? Spurgte egernet. Læs nu bare, sagde brevet. Egernet læste, og da han havde læst brevet færdigt, spurgte han det, om han måtte lægge det under sin hovedpude. Det må du godt, sagde brevet. Udenfor stormede det. Egernets hus knagede, og sneen faldt i tykke flokke. Verden blev mere og mere hvid. Men det vidste egernet og brevet ikke noget om. De sov og drømte om ord og sødt blik. Så kommer der en anden historie. Egern, jeg tager væk, og jeg kommer aldrig mere tilbage. Du tænker selvfølgelig, ja, ja, det siger han altid, men nu er det sandt. Jeg kommer aldrig mere tilbage. Hvis du var her, ville du se, hvordan jeg skriver dette brev. Med stor beslutsomhed. Det hedder det. Med stor beslutsomhed meddeler jeg dig, at jeg tager væk og aldrig mere kommer tilbage. Min beslutning står fast. Når dette brev er færdigt, tager jeg afsted. Når du læser dette brev, er jeg allerede langt væk. Hvis du vil give mig noget med til turen, skal det være nu. Ellers er det for sent. Honning eller sådan noget. Men ikke en stor krukke. Den kan jeg jo ikke bære. Det må godt være en stor krukke, hvis det er flydende honning, for den kan jeg jo lave to mindre krukker honning af. Eller en lille æske florsukker må det også gerne være. Det skal i hvert fald være sødt. Før jeg tager afsted, kommer jeg lige forbi og henter det. Og hvis det alligevel er for stort til at tage med, så gør det ikke så meget. Så spiser vi jo bare af det, til det er lille nok. Det er værre, hvis det er for lille. For hvad gør vi så? Men derefter, æren, derefter tager jeg afsted. Vi ses senere, myren. Jeg synes godt, jeg kan genkende det fra mig selv. Det synes jeg også. Ja. Så kommer der et andet et. Egernet sad ved sit bord og ville skrive et brev, men han vidste ikke til hvem. Kære, skrev han til at starte med. Så tænkte han sig grundigt om og lagde blyanten fra sig. Det begyndte at blæse en lille smule. Vinduet stod åbent, og det tomme hvide arkpapir raslede utålmodigt. Ja, ja, brev, tænkte egernet. Jeg skal nok finde en til dig. Han rynkede øjenbrynene og tænkte pludselig, kan man egentlig skrive et brev til et brev? Det var en mærkelig tanke. Det var præcis som at prikke sig selv på skulderen, når man sover, og sige, egern, du må ikke sove. Hans tanker knagede og snublede over hinanden. Myren mener, tænkte han, at man kan skrive et brev til alle, selv til regnen, eller til en hedebølge, eller til natten. Han tog igen sin blyant og skrev. Kære brev, jeg hedder Egern, men det ved du selvfølgelig godt. Det er ret underligt at skrive til dig, for du bliver større og større, mens jeg skriver. Og hvis jeg starter forfra, bliver du med et helt lille igen, så jeg kan aldrig helt præcis vide, hvordan du er. Hvad betyder præcis i øvrigt? Han holdt op med at skrive. Det er da et underligt brev, tænkte han. Han knep øjnene sammen. Hvordan skal jeg egentlig sende det? Og hvordan skal brevet læse sig selv? Foldet sammen? Eller glattet ud? Og skrive tilbage? Kan et brev skrive tilbage? Det knagede mere og mere i hans hoved, som om der blev slæbt tunge kasser fra den ene side til den anden. Han skrev hurtigt under på brevet. Det begyndte at blæse kraftigt, og pludselig for brevet til brevet op i luften, vivlede lidt rundt og eksploderede. Det var ikke noget højt knald, men egernet var lige ved at vælte bagover med stol og det hele. I hundredvis af papirstumper dalede ned og landede på hans skuldre og hans ryg og på bordet og på jorden. Der lå papirstykker overalt, og hvert stykke var så lille, at der ikke engang kunne stå et bogstav på det. Egernet nikkede og tænkte, det var mig, der fik det til det. Vinden lagde sig. Var brevet blevet sur, tænkte egernet, eller sprang det i luften af glæde over, der endelig var en, som skrev det. Han rejste sig og gik frem og tilbage i stuen. Han trådte forsigtigt hen over stykkerne. Goddag, brev, sagde han lavt. Stykkerne raslede og flyttede lidt på sig. Egernet tænkte, at de tilsammen sagde, goddag, egern. Men det kan jeg ikke lade sig gøre, sagde han til sig selv. Der er ting, som ikke kan lade sig gøre. Det var han sikker på. Ja. Breve. Jeg får aldrig breve, tænkte muldvarpen. Aldrig. Han gravede fornærmet en gang gennem den mørke... Nej, det var forkert, for han gravede fornærmet en gang gennem den mørke jord. Ikke engang en hilsen, tænkte han. Eller en invitation til et eller andet under ørkenen. Eller under isen. Aldrig. Han bankede rasende i jorden. Men der kom intet svar. Der er kun én, som vil skrive til mig, tænkte han. Og det er mig selv. Og derfor, i mørket, dybt nede i jorden, skrev han det ene brev til sig selv efter det andet. Kære muldvarp, kærlige hilsner, muldvarpen. Eller, kære muldvarp, jeg savner dig, muldvarpen. Når han havde skrevet et brev, gemte han det et sted under mudderet, fandt det tilfældigt igen lidt senere og læste det. Nogle gange fik han tårer i øjnene. Tak, muldvarp, tænkte han så. Eller, jeg savner også dig, muldvarp. Eller, du er altid velkommen, muldvarp. Altid. Sommetider holdt han en fest med afsenderne af alle brevene. Så løb han fra den ene ende til den anden i sine mørkeste gange og sale. Han dansede også. Men er jeg virkelig lykkelig, tænkte han, mens han dansede med sig selv. Da en af disse fester var ved at være slut, satte han sig et hjørne og skrev et brev til sig selv, hvor der stod, du må ud og rejse, muldvarp. Han nikkede og tog ud og rejse. Op ovenpå, op i den hemmelighedsfulde luft. Han holdt vejret og så lyset skinne ned på jorden, og han kravlede langsomt videre. Den aften kom han på uventet besøg hos egernet. De drak sort te, og muldvarpen fortalte om sine fester dybt nede under jorden. Store, mørke fester, uden den mindste sprække af lys. Egernet rystede forbavset på hovedet. Muldvarpen rørte i sin kop og håbede, at tiden nu for en gang skyld ville stå stille. Ja, er der tid til en lille en til? Ja, det er der. En lille kibernakker. En morgen vågnede skildpadden og mærkede til sin store forskrækkelse, at han havde travlt. Hep, hep, råbte han. Men før han kunne gøre noget, var han allerede på vej. Han skubbede sig fremad i høj fart, og da det blev eftermiddag, var han allerede nået et godt stykke derudaf. Han jamrede sig og snøftede og talte ind imellem alvorligt til sig selv, men det hjalp ikke noget. Han havde travlt. Som en sidste udvej skrev han et brev til snegl. Ærede snegl, til min store sorg har jeg travlt. Hvad skal jeg gøre? Svar hurtigt, i al hast. Skildpadden. Først på aftenen svævede et fint lille brev langsomt ned til ham. Min allerkæreste skildpadde, hvilken tragedie for dig. Travlhed er så forfærdeligt. Kæmp imod og slå den. Fold den sammen, til den er en ubetydelig lille kugle. Put den derefter ned i jorden. Hold dig frem for alt i ro. Hvis du og jeg skulle miste vores ro, hvor var vi så henne? Sneglen. Skil. Tusind tak til Therese Klan, som læste op fra den mest fantastiske børnebog, Breve med vinden af Tune Telligen. Vi har mere oplæsning i morgen og højtlæsning i morgen. Og lige nu har vi ikke så meget mere til dig, for nu den første time slut af Det er påske, og alting er faktisk ok. Og det er det.